Gewoon bij Solar. Solar? Ja, Solar. Alles voor elke installateur. En voor 8 uur besteld is de volgende werkdag in huis. Gewoon zonder gedoe. Ga naar solar.nl. Wil je ook thee? Och ja, lekker. Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan? Och, wat een goede vraag. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Ook gewoon bestellen? Word klant op solar.nl. Vul je voorraad luiers en babydoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers en Zwitserland, nu tot wel 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look. Kom gezien worden en krijg nu de tweede designerbril cadeau bij Grand Optical. Voorwaarden op grandoptical.nl. Vul je voorraad vitamine aan met Bol. Zoals Lucovitaal, nu tot wel 25% korting op de meest getoonde prijs. Lees voor gebruik de informatie op de verpakking. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber Jeo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn. Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repaircafé. Of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. 538 Nieuws. 6 uur. Goedenavond, ik ben Florentien van der Meulen. De politie doet onderzoek naar een mogelijke link tussen 2 aanslagen op synagogen. Vannacht in Rotterdam-Blijdorp en zondagnacht in het Belgische Luik. En daar zouden ook beelden van zijn. De 4 verdachten die zijn opgepakt voor de aanslag in Rotterdam komen uit Tilburg en zijn jonger dan 20 jaar. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten heeft Israël bijna 8000 aanvallen uitgevoerd op Iran en meer dan 1000 op Libanon. Dat meldt het Israëlische leger. Die in Libanon die waren voornamelijk gericht tegen de Hezbollah-beweging. Die vuurt raketten af op Israël en bij de aanvallen op Libanon vielen bijna 800 doden. En de Formule 1 heeft de races in Bahrein en Saoedi-Arabië uit de kalender gehaald vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de zender die de rechten heeft. Ze worden later ook niet ingehaald en morgen is de Grand Prix van China en over 2 weken die van Japan. En daarna wordt er de hele maand niet gereisd. Gaan we naar het weer. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen tussen de buien door ook af en toe zon. 9 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo. Dan de files. Rick weet waar ze staan. Goedenavond. Begin op de A2 Utrecht en Bos bij Waardenburg. 18 minuten. A6 Muiden Lelystad bij Almere Stad. 25. En de laatste tien is de A67 Eindhoven Venlo bij Someren. 25 minuten. Ja, dit zijn dan die laatste loodjes. En die liggen doorgaans het zwaarst. Maar we gaan toch proberen om dat voor Jeroen zo aangenaam mogelijk te maken. Deze laatste kilometers die hij vandaag loopt op de loopband. Jeroen, volgens mij moet je er nog een stuk of 14. Ja, klopt. Ja, wij gaan je begeleiden deze laatste uren in de studio. Want morgen gaan de laatste 38 kilometer gelopen worden in het Olympisch Stadion. In alle vroegte begin je daar om 6 uur 's ochtends. Maar we gaan er een leuke laatste paar uur in de studio voor jou van maken. Met een paar mooie verrassingen ook voor jou. Chris de Lux die zo meteen naast je komt staan. Kortom, het wordt echt een leuke en gezellige vrijdagavond. Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 10% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt, Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 3 en win €2500. Druk op de knop in de 538 app. Tim, Rick, Niels en Florentien helpen Jeroen richting de eindstreep. De 538 ochtendshow. Maar dan in de avond. Ja, dat zeggen we wennen, dus dan zeggen we ook goedenavond. Vrijdagavond is 5:05. Daar gaat hij met de ochtendshow. Radio 538. De Lux Weekendmix. Ja, en normaal gesproken wordt die weekendmix samengesteld door luisteraars van 538. Maar we hebben vandaag voor een iets andere opzet gekozen. Want het draait natuurlijk deze week voornamelijk om Jeroen. Wij hebben dus de dierbaren van Jeroen wat de platen aan laten vragen. Maar daar komen we zo op, want we moeten eerst even naar Chris zelf. Chris, goedenavond. Ja, goedenavond. Waar ben ik nou weer aan begonnen? Ja, voor de mensen die de mogelijkheid hebben om mee te kijken. Ik zou even toch checken hoe Chris op dit moment in de studio erbij staat. Dit is uniek. Dit is denk ik nog nooit gebeurd. We hebben de hele set waarop Chris de Lux normaal gesproken de mix draait. Die hebben wij boven de loopband op een soort stellage geplaatst. En Chris is daar nu achter gaan staan. Of eigenlijk achter gaan rennen. Ja. Want jij mixt terwijl je aan het rennen bent. Het wiebelt, het beweegt, het doet wat. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ja, wij ook. Wat is het goed dat we geen vinyl meer hebben, want dat was helemaal fout gegaan. Dat was zeker niet goed gegaan. Hé, maar eventjes, is dit te doen voor een discjockey? Dat je al rennend aan het draaien bent? Heb je dat geoefend? Ik heb niks geoefend. Ik heb heel even thuis op mijn plek wat staan springen en te doen. Met de gordijnen dicht. Maar dit is toch een heel stuk anders, dus ik ben heel benieuwd. Nou, wij zijn ook benieuwd. Laten we allereerst even luisteren naar de eerste verzoekplaat die binnen is gekomen. En Jeroen, dit is een bekende ook voor jou. Ik hou van jou en je gaat het halen. Hier komt Vluchtstrook van Antonies Doris. Doris! Ja, dat is mooi, hè? Wie is dat, Jeroen, voor de mensen die het niet weten? Ja, dat is mijn dochter. Ah. Ja, wat is dit toch ongelooflijk lief. Oh, echt, ja, heel mooi al. Prachtig, hè? Ja. Ja. Chris, ik wens jou naast heel veel plezier ook ongelooflijk veel succes. De 538 Weekendmix. Chris Deluxe. Ik wil dat je niet wegloopt. En met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook. Om bij jou te zijn. Ik ben niet gek en maar ook is vuurschap. Maar ik ken mezelf en wil dit niet kwijt. 130 op de vluchtstrook. Zolang we samen zijn. Je vraagt me waar ik je ontwijk. Omdat je rond je zon me heen loopt. Jij bent zo, jij bent pas als ik me omdraai. Je omsingelt me met wanhoop, is echt zo. Ik wil je bellen, maar het gaat niet. Ik klap weer dicht, last van hyperventilatie. Ik dacht altijd echte liefde, dat bestaat niet. Maar schijn me drie, kijk hoe Cupido weer actie. Zoveel frustratie, en luister ik wil niks liever, ben verblind door je liefde. Ja, en als je me mist, laat het me weten, zet de cel voor dat ik down, down, down ben. Ik voel dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook om bij jou te zijn. Defying the laws of gravity. I'm a racing car.

Fantastisch. Ik hoor eigenlijk geen enkel verschil, Chris, met de mix zoals je hem normaal gesproken op vrijdagavond aflevert. Maar in dit geval wel, en er zijn een aantal luisteraars die het ook over is opgevallen. Je hebt opeens schoenen aan. Dat is normaal niet het geval. Nee, er werd mij sterk geadviseerd om wel met schoenen te gaan rennen op zo'n loopband. En ik ben blij dat ik het gedaan heb. Want normaal gesproken maak jij de mix, die draai jij altijd op sokken, hè? Ja, held op sokken, hè? Ja. Voor de mensen die net inschakelen, Chris Deluxe is aan het mixen. En dat doet hij op de loopband naast Jeroen. Jeroen, dit loopt lekker weg, hè? Nou, dit is echt een steun in mijn rug, joh. Ik vlieg. Ja, het is echt heerlijk. Nou, wat goed om te horen. En ja, er zijn dus een aantal dierbaren van jou die platen hebben aangevraagd. Ja. En ja, we konden natuurlijk ook Brent niet overslaan. Die hebben ook even gevraagd welke platen gedraaid moet worden. Let's go, je gaat het halen. Zet hem op. Lekker bezig. Go, go, go, je kan het. Hier komt voor jou Boom van Chesto, van Brent. Ja, Brent die zegt Chesto met Boom, want dat is een beetje jouw liedje, hè? Ja, ja, zo is het een beetje begonnen. Dat nummer dat draaide ik heel veel op Instagram tijdens de eerste sponsorloopactie hier. Ja. Destijds. Ja, dus knal er maar in, hoor. En ik zie ook zeer regelmatig zie ik filmpjes voorbij komen op jouw Instagram-pagina waar de plaat dan onder staat. Ja, 100%. Het leuke is dat de maker van het liedje, die is dat ook opgevallen. Hey Jeroen, Tiesto hier. En ik hoorde van je actie voor het Maxima Centrum. 100 kilometer hardlopen per dag. Wauw, wat een monsterprestatie. Heel veel respect voor dat. Super gaaf dat Boom je door die zware kilometers heen helpt. En zet hem op voor die laatste finale kilometers. Je bent er bijna. Ga zo op. Nou, dat is mooi, toch? Wow. Mega. Gesteund door Chester zelf. Behind the wheels of steel. Chris Deluxe op de loopband. Ik zou zeggen, knal hem maar in. Boom. Bring that ass back like a boom, boom, boom, boom. In the club going real hard, about to leave and go any harder. When the pussy splash like water, then they make the dick get harder. Pull up in a coupe, go faster, jump up with a bitch way better. Got an ass way fatter. She walk so money don't matter. All these bars, all these cars, gotta mix in with all these stars. All these bottles, all these models. Can't take it with your nigga, that's my motto. Fuck it, I be on some baller shit. Fuck it, dogga don't call a bitch. Wasted, she did drunk all of it. Kick her to the curb, I'm rude shit. Like a boom boom boom, turn a PJ to a boom boom boom. Then we flew to Cancun, banana clip on me, I shoot a bamboo. And my wrist on cruise, neck on pool, watch your moon soon. So you better make room, trapping out of igloo, Eskimo boom. Bring it ass back like a boom boom boom. Bring it ass back like a boom boom boom. Bring it ass back like a boom boom boom. Bring it ass back like a boom boom. Bring it ass back like a boom boom boom. Bring it ass back like a boom boom. Bring it ass back like a boom boom boom. Bring it ass back like a boom boom. Who run the world, girls? Who run the world, girls? wat hier in de studio gebeurt. Maar er wordt dus gemikt op een loopband. Jeroen die lekker aan het rennen is. En de donaties die binnenstromen via 538.nl/tikkie. Fantastisch om te zien. Man. Zie hier ook de ene naar de andere app binnenkomen. Dat mensen zoveel respect voor Jeroen hebben. En daarom toch hebben gedoneerd uiteindelijk aan het einde van de week. Dus we gaan nog een soort eindsprint maken ook deze dag. Heerlijk. De laatste 100 kilometer die jij in de studio loopt vandaag. We hopen dat zo rond een uur of acht, Jeroen, hopen we dat te voltooien. Of in ieder geval jij hoopt het te voltooien. Yes. Dan zijn morgen de laatste 38 kilometer in het Olympisch Stadion. En wil je hem steunen? Dat kan. Dat doe je door een donatie. 538.nl/tikkie. En Niels, jij hebt een tussenstand. Absoluut. De teller staat op dit moment op 452.357 euro. Wow. Maar we kunnen twee dingen doen. Nou, we gaan laten Jeroen net zo lang lopen tot we 5 ton binnen hebben. Nee, dat doen we niet. Ja. Als heel Nederland hem steunt, kan hij met 10 minuten naar huis. Nee, maar hoe vet zou het zijn? We houden van ronde getallen bij 538, bij de 538 ochtendshow. Ik vind met elkaar, juist, en Jeroen, met de wereldprestatie die hij levert, dat wij straks, voordat Jeroen die band afstapt, 5 ton. 5 ton af kunnen tikken. Kom, dus dan zouden we kunnen stellen dat je 100.000 euro per dag bij elkaar hebt gerend, Jeroen. Dat zou echt geweldig zijn. Hoe fantastisch zou dat zijn? Gaan we dat voor elkaar krijgen? Elk bedrag mag, hè? 5 euro, 10 euro, 100 euro, 1000 euro. En we weten, we hebben de allerbeste en leukste luisteraars van Nederland. Dus ik zou zeggen, hand over het hart. Even naar 538.nl/tikkie. En een kleine donatie, gewoon om met een goed gevoel het weekend in te gaan. We hebben al veel gevraagd, maar we staan op 452.000 euro. Jeroen moet nog ongeveer uurtje, 5 kwartier lopen. Ja, dit zijn de 5 langste kwartieren van de week. Ja. Laten we met dat geld helpen, man. Kom op, mensen. 538.nl/tikkie. Jeroen. Yes. Jouw vrouw heeft ook een plaat aangevraagd. Ah, fantastisch. Kom maar door. Yay, go, go, go, liefie. Je bent er bijna. We zijn heel trots op je. Je bent onze held. Hier voor jou Million Voices van Otto Noos. Go, go, go. Ah, ja, yeah, mooie topper. Gaan we zo draaien. We doen eerst nog even Charlie XCX. Come on, see me crying on the bathroom floor. I ain't never coming back for more. Wanna see you walking out that door. Bye, bye, bye, bye. Begging for a second chance. Say I need you cause it don't make sense. Boy, you just lost a 10 out of 10. Oh, la, la, la. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it. Shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it. Shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it. Shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it. Shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it. Shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Moving to my feet gets sore. Hands all on me till my dress gets torn. Watch me do it real hardcore. The things I said, don't cry, cry, cry. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it. Shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it. Shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it. Shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it. Thank you.

Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Veo. Levenzonderbril.nl. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965. Vrijdag 4 september. Het strand van Scheveningen. Live on the beach. Beachstad. Het grootste strandconcert van Nederland. Met Direct. Anouk. En Sonmieu. Samen op het strand. Mis dit niet. Tickets en info via liveonthebeach.nl. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? Als de morgen is gekomen. In I've Got The Music In Me strijden bekende Nederlanders onder leiding van Johnny De Mol tegen elkaar in verrassende muziekspellen. Kijk en speel mee in I've Got The Music In Me. Vanaf zaterdag om 8 uur op 6. De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint. Boost yourself. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs. Opgelost, Autotaalglas. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €400 per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels. Goedenavond, de 538-ochtendshow, maar dan op de vrijdagavond met het weer van vandaag. Er valt in het zuidoosten en de kustprovincies af en toe nog een buitentemperatuur is rond de 4 graden. Morgenochtend tijdens de 538-ochtendrun half bewolkt met af en toe in het oosten wat regen. De temperatuur tussen de 5 en de 9 graden. Dus dat zou betekenen dat het eigenlijk om hard te lopen in het Olympisch Stadion. Fantastisch. Zou het perfect zijn, want het is daar, ja, jij zegt al, het is een soort pannetje, is het? Als eenmaal de zon erop staat, dan ja, is het... Ja, het was vanmiddag ook, we waren aan het opbouwen en dan ja. Is, laten we zeggen, de regen viel weg. Op een gegeven moment, dan gaat die wind, die zakt wat weg. En dan is eigenlijk meteen heerlijk in het stadion. Ja, laten we ervan uitgaan dat dat gewoon fantastisch is. Mag ik even wat vragen? Ja, natuurlijk. Wat is de tussenstand nu? Qua geld voor de donaties voor het Prinses Maxima Centrum? Ja, ik wil even weten, want we willen naar die 5 ton, toch? Nou, zitten we in de buurt, Niels? Nou, we gaan hard, we gaan het naderen. En met een beetje geluk gaan we het redden. Op dit moment is het 478.478... Ja, een mooi bedrag. 478.478. Nou, wow. Kom op, mensen. Ja, het is een prachtig bedrag. Het is nog te weinig, het is nog niet genoeg. Ja, het is een geweldig bedrag. Fantastisch. Hè? Maar het zou zo lekker zijn als we die 5 ton baan weten. En elk bedrag is welkom. Ja. 538.nl/tikkie. Rick, waar staan de files? Tikkie Ricky. Ja, ik heb al gegeven. En best wel veel. A1 Hengelo. Ja, ik heb €100 gegeven. Vind ik toch knap. Hartstikke goed. Dan. A1 Hengelo, Osnabrück bij de Nederlandse grens. 5 minuten. A6 Lelystad Muiden bij Almere Stad. 6 minuten. Ik eet heel de week water en brood. En de A76 Geleen Keulen bij Duitsland. De vertraging 11 minuten. De 538. Ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, en die 538 kilometer die zijn meer dan in zicht. Vandaag is de laatste dag dat Jeroen in de studio op de loopband loopt. De laatste 100 kilometer hier bij ons in Hilversum. Jeroen, volgens mij nog een kilometertje of 10, denk ik, zo'n beetje dat je te gaan hebt. Ja, dat klopt. 9,2. Ah, lekker man. Ja, 9,2 kilometer en dan is het gewoon gelukt. Dan is het hetgeen waarvan heel veel mensen op voorhand zeiden, ja, dat is onmenselijk, dat ga je nooit redden. 100 kilometer per dag op een loopband. Dat houdt niemand vol, want dan heb jij dat gewoon gedaan. Ja, is toch... Ik ben natuurlijk, die moet die 38 nog, maar dit is wel echt zo'n ongelofelijke... Maar ik sta er zelf ook van verbaasd, heel eerlijk gezegd. Ja, hè? Ja, ja, ik heb het idee dat jij halverwege de week wel een momentje hebt gehad dat je dacht van, was dit wel een goed idee? Ja, absoluut. En want dan weet je hoe ver je bent, hoe lang het was, de heenweg, zeg maar. En dan moet je nog helemaal terug. Nee, dat was wel een zwaar moment, ja. Ja, dat snap ik. En ook een aantal keer keren natuurlijk dat jij met eten en zo, dat je aan het puzzelen was. Hoe moeten we dat nou doen? Ja, ja, chaos. Veel zout, dat is wat belangrijk is. En we dachten, we moeten jou ook qua inwendige mens moeten we je goed verzorgen. Dus we hebben iets voor je geregeld, een kleine verrassing. Nou ja, eigenlijk werden we een beetje erop gewezen door jouw zus weer. Ja, jouw zus... jouw zus is een goede informatiebron, Jeroen. Ja, dit is niet waar. Ja. Jouw zus zei, Jeroen heeft een lievelingsrestaurant. Ja. Dat is Man Impossible. Daar eet hij het allerliefste ramen. Dat is echt zijn lievelingshorsje. Wow. Dus wij hebben contact gezocht met je lievelingsrestaurant. Met Man Impossible. En die zijn deze kant op gekomen. En die hebben voor jou je lievelingskostje gemaakt. Ah, dit is echt... Ja, dit is echt mijn lievelingseten. Ja, dit is echt, echt fantastisch. Ja, het is natuurlijk radio, ruiken, zien, kan allemaal niet. Maar geloof mij... Zalig! Ja, is dit, zijn dit de beste echt... ramen van Nederland? Ja hoor, hier ren ik zo 500 kilometer voor. Ja, dan gaan we weer. Tel erop, nul! Nou, grote dank aan Man Impossible die dit voor jou mogelijk hebben gemaakt. Jouw restaurant waar je graag zit. Mooi, want de chefkok uit het restaurant is hier gewoon naartoe gekomen. Oh jezus, hebben we toch niet de tent moeten sluiten voor deze actie? Dat hoop ik niet. En die staat hier gewoon zelf het eten. Je moet eigenlijk mixen, hè? Kijk, je krijgt een hele mooie bol, maar die moet je helemaal mixen. Anders gaat het niet, anders word je weggestuurd. Want even voor de mensen die geen idee hebben wat ramen zijn, want het is natuurlijk niet een heel algemeen bekend kostje. Wat is het eigenlijk, Jeroen? Ja, het zijn een soort vegan noodles. En hij heeft het heel mooi opgemaakt als een schilderij. Ja. En als je daar zit, dan is het aan een grote tafel met iedereen eigenlijk. Zo'n family table. Ja. Maar je moet het wel allemaal door elkaar heen roeren. Tot het echt een, heel oneerbiedige prut is. Maar alles. Dat is wel het lekkerst, toch? Gewoon pureren op Zoolands eigenlijk. Ja. Nou, is toch heerlijk? Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. Het is je meer dan gegund. En Man Impossible, nogmaals, grote dank dat jullie dit wilden doen. En deze maaltijd helemaal naar Hilversum wilden komen brengen. Vers bereiden hier zelfs in de studio. Ramen voor Jeroen. Nog iets meer dan 9 kilometer te gaan op de loopband. En een heleboel leuke verrassingen nog te gaan gaandeweg deze ochtendshow. Maar dan in de avond, de vrijdagavond op 538. Met zometeen nog Django Wagner die langskomt. We hebben Damian van Os met zijn diamantenring. En wij zijn er. En wij zijn er ook. Ja. Nou, en dat allemaal tot 9 uur vanavond. En jij bent er ook bij. Niet geheel onbelangrijk. Dit is muziek van Samber. You did. De 538 Ochtendshow. Maar dan in de avond. Stardust hoorde je bij 538. Het is 12 minuten voor 7 uur op de vrijdagavond. En wij zijn ondertussen druk bezig om Jeroen... Ik vind het wel gezellig. Ja, het is gezellig op de vrijdagavond. Dat kunnen de we... hele studio staat vol. Ja, het is onwijs druk. Is het. Jeroen die loopt op dit moment de laatste kilometers bij ons in Hilversum. Morgen heeft hij nog een laatste uitdaging aan te gaan. En misschien moeten we er ook niet te makkelijk over denken. Want dat zijn toch nog even 38 kilometer die hij in het Olympisch Stadion moet lopen. Ja. Morgenochtend om 6 uur begin je daar, hè? Ja, zeker. Ik dacht snel een beetje op tijd begin. Dan maak ik nog wat mee aan het einde. En precies wat je zegt, ik ben echt dol blij als ik hier 500 kilometer op een loopband finish, hoor. Dus begrijp me niet verkeerd, maar ik wil wel finishen. Dus morgen moet ik er ook gewoon weer staan. Ja, want hoe ingewikkeld is het, laat ik het anders vragen. Wat is er makkelijker? Is het makkelijker om buiten te lopen en de omgeving verandert? Of is zo'n loopband toch uiteindelijk prettiger? Nou, normaal gesproken loop ik wel liever buiten, ja. Ja, alleen, dit is natuurlijk wel een andere vergelijking, want... Alle support, alles wat ik om me heen krijg en zie en iedereen die met me meeloopt. Ja, dat maakt het wel heel erg mooi en leuk. Ja, luisteraars, die kunnen echt iets doen. Hè? Ik bedoel, elke donatie die hier binnenkomt, dat bedrag dat langzaam maar zeker omhoog gaat, dat is echt voor jou een mega motivatie om door te gaan. Ja, echt. Daar sta ik voor op en dan ga ik mee naar bed. Ik wil, daarom ben ik die actie natuurlijk ooit gestart. Wij samen met z'n allen. En elke donatie, ik weet dat, hè, ik krijg dan DM's van mensen uit Maxima. En die bedanken mij. En dus ook weer jullie indirect. En iedereen die een donatie doet. Zodat ze voelen dat ze er niet alleen voor staan. Als ze vanavond weer uit hun raam kijken en de wereld doorgaat. Terwijl zij de monitor van hun kind horen, weet je wel. En ze op moeten letten, ze niet kunnen slapen van de spanning of stress of volgende behandeling. Dus elke donatie... telt echt waar. 538.nl/tikkie. Laat je hart spreken en geef op deze vrijdagavond gewoon nog een leuk bedrag voor het Maxima Centrum. Dan kunnen wij misschien wel gaandeweg deze uitzending de 500.000 euro aantikken. Dat zou echt fantastisch zijn. Hey, soms heb je zo'n liedje, dat hoor je dan en dan denk je, dit zou wel eens een hit kunnen worden. Niels had dat vorige week met een liedje. Waar was dat? Ik zag het op TikTok ineens heel veel voorbij komen. Het werd ineens door allerlei mensen. En dan weet je gewoon, en dan zit je te luisteren. En ik dacht steeds van, waar kan ik er meer van vinden? Waar meer? Dat was er niet. Ja. En alleen op de snippet dacht ik, nou, dit is gewoon... een hit. Dit is een hit. Damien van Os is de naam. Niet een onbekende voor tv-kijkers. Want je bent al regelmatig langskomen bij bijvoorbeeld Holland's Got Talent. En Ministars heb je ook opgetreden. Klopt, ja. Ja. En dus al echt een behoorlijke poos aan het zingen. Ja, ik ben nu al 10 jaar aan het zingen. En we hebben al veel leuke dingen mogen doen. Maar het in Ahoy en dan Ministars, wat je al zei. En dan nu het hoogtepunt. Ja. En dan nu het hoogtepunt. Ja. Maar want je bent helemaal nog niet zo oud, toch? Ik ben 17. Nee, dat wou ik zeggen. Ja, dus ik was op je 7e ben je eigenlijk al wist je wat je ging, wat je wilde worden. Ja, eigenlijk al vanaf toen ik geboren was, maar vanaf 7e was het echt van ik wil zingen. Ja. Hey, en dan krijg jij voor het eerst zo'n liedje te horen, die diamantring. Of misschien heb je er wel aan meegeschreven. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb er niet aan meegeschreven. Nee, ook dan krijg je het te horen van een producer en die zegt van joh, dit zou wel eens een liedje voor jou kunnen zijn. Ja, ik hoorde dit liedje en hij bleef gelijk hangen. Ja. En ik denk, deze moet ik gewoon uitbrengen. Ja, ik begrijp van onze Sophie die de socials doet voor dit programma. Die zegt, ik word al 2 weken word ik met dit nummer in mijn hoofd wakker. Ja, dat is alleen maar goed. Ja, toch? Dus hij blijft wel blijft hangen. Ja. Een kleine waarschuwing ook voor alle luisteraars die nu gaan luisteren naar dit liedje. De rest van de week zit hij in je kop. Absoluut. Maar dat is uiteindelijk de kracht van een grote hit. Damien van Os en Diamantering live in de Avondshow. Elk weekend is heilig, heeft zij me voor de alleen. Haar favoriete kroeg ligt om de hoek, maar daar gaat zij vannacht niet heen. Al blijf ik de hele nacht, dan weet ik dat ze op me wacht. Zij hoeft geen diamantenring, dat is niet haar ding, zij wil alles in liefde. Is wel oké, hoe zij haar leven leeft. Ja, dat maakt haar zo mooi, zo gewoon. Het is nu op de kaart, dat vindt zij niks aan. Lachen aan haar waren we naar de nek gegaan. De hele dag stond ze door mijn hoofd, want zij is te mooi en zo gewoon. En na na na na, in mijn leven, maar ze weet zelf niet waarom. Ik wil haar zo graag alles geven, maar ze vraagt nooit ergens om. Al wil ik naar huis, dat geeft zij niet thuis. Zij hoeft geen diamantenring, dat is niet haar ding. Zij wil alles een liefst gevoel. Was wel oké, hoe zij haar leven leed. Ja, dat maakt haar zo mooi, zo gewoon. Het duurste op de kaart, daar vindt zij niks aan. Lachend aan haar waren we naar de nek gegaan. De hele dag, nou we gaan een beetje klappen jongens, we gaan een beetje klappen. Zij is te mooi en zo gewoon. En na na na na. En Diamantenring. Dankjewel. Damien, hè, moeten we zeggen. Dat heb je net eventjes gezegd. Damien is het. Over een half jaar zeggen we... Oh, weet je waar het begonnen is? Ik hoop het, ik hoop het. Ik hoop het ook. Nou, volgens mij gaat de plaat op TikTok echt door het dak aan alle kanten. Klopt, ja. Niet normaal, niet normaal. Je ziet hem overal terug onder al de filmpjes. Ik zag ook al een aantal van die lijsttrekkers voor de lokale verkiezingen... die hem dan hebben gekaart. Je hebt dat gezien of niet? Dat ben ik de allerleukste. Ja. Damien, tof dat je wilde komen vandaag. En heel veel succes met alles wat er nog gaat komen. En jullie heel erg bedankt, maar ik wil eigenlijk nog één ding zeggen. Oh. Ik heb vanavond mijn eerste optreden met mijn nieuwe liedje. Ja, wauw. En daarvan wil ik mijn deel, wat ik krijg, wil ik doneren. Echt waar? Dankjewel.